عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. امام بخاري رحمه الله ترجمک دی درې مسلې پکې بیانوي. یو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې منظم کو، لیکن کله نا کله به نه پاسېده، همداسې اوده به پاتې شو، یا د عذر نه یا څه بله وجه. درېیمه مسله دا ده په سوره مزمل کې بیان دی چې دا پنځه منځونه فرض نو، نو الله په پیغمبر علیه السلام او د هغه په امت باندې قیام اللیل دا واجب کړی و، خو دونه پرې واجب و چې نیمه شپه یا د نیمې نه لږ لان زیات یا لږ کم خامخا دا به ودرېږي. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، په امت باندې الله دا واجبه کړې وه چې تاسو به قیام اللیل کوئ، د شپې به پاسېږي، او دا په تاسو واجب دی. خو څونه به کوئ؟ نیمه شپه، نصف، هو یا د نیمې نه لږ زیات یا د نیمې نه کم، خو کم از کم نیمه شپه به ودرېږي. صحابه کرام به چې ودرېدل هغوی به اندازه نه شوله ګولې چې یا نیمه پوره شوې ده او که نه ده پوره، نو ولاړ به ولاړ به ولاړ به، کله به پسه به یم راوخت، ډېر زیات مشکلات و. نو بیا الله تعالی دا حکم بدل که، ویوی فقرأوا ما تیسر من القرآن، بس د شپې را پاسېږي او قیام اللیل کوي، خدای دې کړي چې څلور رکات هم کړي او که شپږ رکات هم کړي، که یو پو هم کړي وي او که زیات هم کړي. دا نیمې شپې پورې ودرېدل دا منسوخ شو، بیا اسانتیا راغله چې څونه کولی شي ونه وکړي. بیا یو کال پس الله تعالی منځونه فرض کړه دا پنځه، نو چې منځونه فرض شو نو دا قیام اللیل چې کم واجب و دا منسوخ شو، د امت نه منسوخ شو. نو اوس وایه باب قیام نبی صلی الله علیه وسلم، دا باب دی د ادریدو د پیغمبر علیه السلام باللیل پشپکی. پیغمبر علیه السلام پشپکی پاسې دلیم دی، اکثر عدد د دو و نومی او دوده که دو داغو. یاد دی دا مطلب دی، یاد دی دا مطلب دی چې پیغمبر علیه السلام دسم نو چې بی اندازې کمې کو چې د ماسوتن نه تر د سهاره پورې ټول شپه وده دیم نه کو، لکه حدیث نه رسته معلومیږي، خو دیم نه کو چې د ماسوتن نه ودرېږه او ولاړ یا ولاړ یا تر دې پورې چې سبی روخیږي. دا زیاتې دی، افراط هم نه کو، تفریط هم نه کو. په بعضې حصه د شپې کې خوب، په بعضې حصې د شپې کې دغه دا څه ورته وایي دا ودرېدل. ان لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا. وما نسخ او هغه چې کوم منسوخ کړی شو من قیام الليل، قیام الليل، قیام الليل د شپې پاسېدل په امت باندې دا واجب و، الله تعالی ولګېد او یو کال پسې دا منسوخ کړو. وقوله او بل په تفسیر د دې قول الله کې په دې باب کې به د دې بیان کیږي چې یا ایها المزمل، مزمل معنا دی ځان انغستون کې، دا د مینې او د محبت الفاظ دي. ای ځان غستون کې یا په جامو کې، قم اللیل ودرېږه ټوله شپه، پاسا قیام اللیل کوه، ودرېږه ټوله شپه، الا قلیلا مگر لږ مه ودرېږه، که لږ نه ودرېږي خیر دی، نوره ټوله ودرېږه. سوال پیدا شو چې ربه هغه لږ څومره دی چې موږ ته اپل او قیام اللیل اندازه معلومه شي؟ وی نصفهو، دا نصفهو بیان شو د نیم، نیم مه ودرېږه، هغه لږ څه دی نیم، که نیم نه ودرېږي مه ودرېږه. او انقص منه قلیلا، او زد علیه یا زیاتې لږه زیات یا د دې نه کم. ان لک فی النهار سبحا طویلا وی د شپې قیام اللیل زګه کوا چې د ورځې وزګار نه ستا کارونه ډیر دي ان نه لکه یقینا شته د ستا دپاره په ورځ کې صبحن طویلا ګرځېدل کاروبار ډیر. وقوله او بل په تفسیر د دې قول له الله کې چې قیام اللیل د نیمې شپې پورې دا واجب و، خو چې بیا په صحابه و باندې لږ تکلیف شو نو بیا د نیمې شپې اندازې نه منسوخ شو چې څونه کولی شي. عالمه الله ته معلومه ده الن تحصوه چې تاسو به اندازه و نه لګوئ د نیمې شپې، ګړی خو د سره نشته. فتاب علیکم الله رجوع کړه په تاسو باندې د سختۍ نه اسانتیا ته. فقرأوا ما تیسر منه بس چې لږ غوندې مو یم بس دی. الی قوله تر دې قوله پورې واستغفر الله د الله نه بخنه وغواړئ ان الله غفور الرحیم یقینا الله بخونکی او رحم کوونکی دی. په قرآن مجید کې دی د شپې قیام اللیل کوه ان ناشئة اللیل هی اشد و اقوم قیل. دا ناشئة څه ته وایي؟ قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وایي نشأ، عبدالله ابن عباس وایي نشأ، دا د عربی ټکی نه دی، دا حبشی ټکی دی، د حبش او د افریقې د خلکو ټکی دی. وایي نشأ د دې معنی څه کوي؟ قامه. خلک وایي نشأ مطلب دا دی هغه ودرید. نو ان ناشئة اللیل یقینا قیام اللیل ودریدل د شپې اشد څنګه دی؟ وطئن اصل کې یو وطئ دی یو وطاءن دی ښه. دا دې چې کوم تفسیر کوي نو دا د وطاءن کوي ښه، د وطاءن. وطا په معنا د موافقت سره راځي. وی دا د شپې ودرېدل چې دي نو دا ډېر سره موافق وي. روره د شپې چې تاسو پاسئ نو خاموشي وي، نو چې تاسو تلاوت کوئ کنه نو دا تلاوت د زړه سره برابري، د غوږونو سره برابري، او سان دا بیا اندازې خوند کوي. دا چې وطاءن شي نو د وطاءن معنی کوي موافقت. یو چې دی لکه زمونږ قرآن مجید کې دی نو هغه دی وطئن، نو د وطع معنی کوي پیمالول. دا قیام اللیل چې کوی کنه نو دا نفس به پیمال کې پیمال، نو بیا به ستاسو تابع وي، سرکشي به نه کوي. نو وطاءن معنی کوي څه؟ دا دغه کوي وطئن دې څه معنی کوي؟ دا د وطا نه چې شي مواتاتن د وطا معنی کوي، دا ډیر سخت موافق دی. مواتاتن للقرآن په موافقت د قرآن کې سړی چې د شپې تلاوت کوي نو ډیر زړی وسره برابر، غوږونه وسره برابر. ښه اشد موافقتن دا ډیر سخت دی په موافقت کې، لسمعه د غوږونو سره، و بصره د سترګې سره، و قلبه او د زړه سره، بالکل برابري. قرآن مجید کې د امام بخاری دا دغه دی چې حدیث کې یو ټکی راشي خو داسې ټکی په قرآن مجید کې، نو دې د هغې تفسیر کوي. یو ځای کې راځي که نه لیواتئو عدت ما حرم الله، دا د یواتئو معنا کوي. د دې معنا څه ده؟ لیواتئو لیوافقو چې دوی موافقت وکړي، برابروالي وکړي. حضرت حمید واورېدل د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نه یقولو، انس به وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ساجیبه عملو. کان رسول الله اسلم یفترو، پیغمبر علیه الصلوة والسلام به افطار کو، من الشهر د میاشتې نه، کله به یو میاشت داسې و چې رسول الله به روژه نه نیوله، نه به نیوله، نه به نیوله، نه به نیوله، ټوله میاشت به تېره شو او روژه به ونه نیوله. حتی تر دې پورې نظنو چې موږ به ګمان وکړو چې انه لا یسومو چې رسول الله روجن نسی منه په دې میاش کې دکه کم شی چې نو نفلی کنه نفل نو څنګه چې د نفل کول اجر او ثواب دی نو داسې کله نا کله ګوری عمل په رسخت باندې م کوې پرېدی هم وکان لا ت... داو شو وکان د رسول الله بله طریقه دا وه چې نه ټوله شپه قیام اللیل نه ټوله شپه اوده کېدل وکان او رسول الله لا تشاء ستا به خوښه نه وه ان تراه چې ته دې ووینې من اللیل په شپه کې مصلیا لمونځ کوونکې الا رأیته مګر تا به لیدلې وي که تا ستا دا خوښه وي چې بېګاله د شپې رسول الله په مانځه ووینم نو د مونځ به م کو تا به لیدلې وي او که ستا دا خوښه وي چې زه بېګاله رسول الله اوده ووینم نو ده به دې م لیدلې وي مطلب دا دی خوب یې هم کو قیام یې هم کو ولا نائما او نه به ستا دا خوښه وه چې زه ووینم دې اوده الا رأیتهم ارأیته مګر تا به لیدلې وي هغه تابعه متابعت کړی دی د محمد ابن جعفر چې هغه د حمید نه روایت کوي چه متابعت کړی دی سلیمانو سلیمان و ابو خالد الاحمر دی عن حمیدن د حمید نه باب عقد شیطان دا باب دی د ګنډه کولو د شیطان د على قافیه الراس په سټو قافیه دغه ته وایي د سر د آخر پلو په سټو د سر په هغه آخره حصه د سر اذا لم یصلی باللیل چې کله مونځ ونه کي سړی د شپې یو سړی د شپې مونځ ونه کي نو دا شیطان را پاسي او د ده دا د سټ نه دی د سټ سره دا پاس حصه ده د سر د رستنۍ حصه دې ځای کې دې یو درې ګنډې د ده په دې سر پورې تړي ګنډې لکه جادوګر چې جادو کوي او په هغه جادو کې دې هغه خپلې ګنډې دغه کوي هغه غوټه تړي او هغه خپل د جادو ټکې پرې وایي دقسې دا شیطان یو خپل د هغه ټکې دي هغه وایي او د ده په ده باندې وردموي نو څنګه شو عقد الشیطان یاد سی وایا چې عقد الشیطان ماضی سی غکه هم سیدا کما مصدر والے عقد الشیطان گنڈکای شیطان تڑی شیطان غوٹی چے شیطان علا قافیت الراس پا غرستو حصہ د سر اذا لم یصلی باللیل چې کله سړی مونځ نه کی د شپې کده دې مونځ نه ځنې خلک وی د ماسوتن مونځ دی ښه چې دا ماسوتن مونځ دې ونه کړ نو ټوله شپه دې د شیطانانو په ګوانډ کې تېره شي او څوک دا وایي مراد د دې نه چې دې قیام اللیل دی د امام بخاري د طرز نه دا معلومیږي چې مراد دې قیام اللیل دی ځکه په تهجدو کې دا دغه ذکر کړ حدث عبد الله بن يوسف قال اخبر مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام چې دا کله د قیام اللیل دا وخت رانږدې شي که نه نو دا شیطان راشي او دق هلته کینی او ده سره خپل د شیطانۍ مزي او د جادو په شانتې لکه جادوګر چې څنګه دمونه اچوي نو دې ورته وایي علیکا باللیل الطویل او چوف پې واچوي خوازما شپه ډیره اوږده ده لا ډیر وخت دی یو ګنډه ورکي دا یو ګنډه د دې دپاره ورکي چې ونه خوځیفه نیسي نو بیا ورته وایي علیکه باللیل الطویل اوده شه اوده شه شپه ډیره اوږده ده نو بیا یو ګنډه ورکي او داسې پې هغه خپل ټکي ورچوف کړي د دې دپاره چې اودسونه کې چېرته دا اړه راله ونهچوي نو بیا پې درېمه ګنډه ور واچوي نو بیا ورته وایي علیکه باللیل الطویل اوده شه خوځما شپه ډیره اوږده ده لا مړه وخت ډیر دی دا د دې دپاره کوي چې مونځ ونه کي نو که یو سړی نری او د مانځه وخت یې راشي ده خو پې دا درې ګنډې ور اچولي او دی راپاسېد، د راپاسېدو سره ټک هغه یو ګنډه دغه شي کولو شي، نو چې بیا راشي او اودس وکړي نو ټک هغه بله ګنډه هم کولو شي، او چې بیا پاسي او مونځ وکړي نو په ټک هغه بله ګنډه هم کولو شي. نو الله هم ته رضا، رسول الله هم ته رضا، ملائکه هم ته خوشحاله، شیطان خفا، سار چې دی راپاسي کلاو طبیعت یې خندونکې خوشحاله خوشحالي وي. او که نه داسې چې د شپې راپانیسي نو چې سار راپاسي دا ناولې خوی نیولې وي، طبیعت یې هم خراب او درونه اوړه او راوړه، دماغ مو کار نه کوي، لکه دماغ به دې څه کار وکړي، درې غوټې د باندې د جادو دغه کړي لر چوف کړي دي. ښه، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قیام الليل ډېر ضرور دی. رسول الله قال هغه ووي، یاقد الشیطان، تړي شیطان، ګنډه جوړی شیطان، على قافیت راس احدکم، پاغ آخره حصه د سر د یو ستاسو، ستاسو د سر چې کوم د آخري حصه ده دغلته دماغ نږدې وي دې ځای ته، نو دلته دې ګنډه جوړی. اذا هو نائم، چې کله دا سړی اوده وي او سو ګنډې جوړی، سلاسه اوقد، درې غوټې. دلته ما وی تشبیه د جادوګر ورک، د شیطان ورکړه، دا شیطان چې د دې اوده سره کومه معامله کوي د دې تشبیه ورکړه د ساحر سره، د جادوګر سره، جادوګر چې د مسحور سره کم جادو هغه کوي معامله کوي، هغه تشبیه ورکړه. او یضربو دی وهی، دی وی، دا شیطان وی، عند کل عقدت، په وخت د هرې ګنډې کې چې هغه د شیطانۍ کم تار دی کنه او هغې له دې ګنډه ورکوي، نو وی دی په وخت د هر ګنډې کې، علیکا لازم خوزمه، علیکا لازم کا په ځان باندې خوب خوزمه. او که ته وایې چې تاجود دی، نو وی لیلون طویلون، شپه اوږده ده، وخت لا ډېر دی، لیلون طویلون، شپه اوږده ده، فرق دوده شه. دا یو دغی، یو ګنډه واچی چې پانیسي، بله بیا داسې ګنډه واچی چې اودس ونکړي، بله ګنډه ور واچی چې چېرته کې مونځ ونکړي. په انستیقظا، کچرې دا سړی راپاسېده، فذکر الله، او الله یاد کو، لکه اکثر به رسول الله چې راپاسېده الله به یادو، ان فی خلق السماوات، دا به وي. نو ان حلت، خود به خود کولو شي عقدتون، یو ګنډه، فان توضا، کچرې دا اودس وکړه، نو ان حلت، کولو شي عقدتون، بله ګنډه، فان صلا، او که دې مونځ وکړي، نو ان حلت عقدتون، نو بیا څه شي کولو شي هغه بله ګنډه، درې واړه ګنډې کولو شي، نو چې سبۍ را روانې که نه، فاصبح نشیتا، نو دې سبۍ کې کولو طبیعت دا خندونکې، فاصبح، نو دې سبۍ کې نشیتا، کولو طبیعت والا، طیب النفس، خوشاله وي نفس دده، هغه د شیطان سا سر پینی. و الا که دې راپانیسي هغه د شیطان دمونه پی پراتی د پاسه، نو اصبح دې سبۍ کې خبیث النفس، چې خرابی نفس دده، طبیعت د هغه خراب. او کسلان، څنګه وي سس پس. دې کې ترغیب د څه شو؟ د قیام اللیل، چې هلکه قیام اللیل په کار دی، د شپې پاسېدل دا په کار دی. حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا غوث قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمادة بن جندب. سمورای ابن جندب مهاجر صحابی دی، لوی شان والا دی. عن النبی صلی الله علیه وسلم، دی روایت کوي د پیغمبر علیه السلام نه. مشکات کې دا حدیث تیر شوی دی او دا به درته رام شي، خو امام بخاری دلته ډیر مختصر بیانوي. مشکات کې دا حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې سهار مونځ وکړو نو مخ به راواړو، او بیا وی الکه چا خوب لیدلی دی که نه دی لیدلی، کچا به خوب لیدلی نو بیا ناغوی با بیان که رسول الله با ولا تعبیر ورک. یو ځل پیغمبر علیه الصلات والسلام دغسی وی دکه چا خو خوب نه دی لیدلی، وی نه رسول الله وی بیګا ما خوب ولیده. وی څنګه؟ وی یو دوه ملایکې رالیلې او زه یې پاسولم او روان یې کړم چې تلو تلو تلو یو سړی پروت و، بل سړی ورسره سر ته ولاړ و، په لاس کې کاڼی و. دا کاڼی به یې راواغشت او په دې سر به دی وویشته، دا سر به اوچکېد او دا کاڼی به ورغړېده لابړه هغه ځای ته. دا سړی به ورغې هغه کاڼی پسې چې واپس به راغې د ده سر به دغه و جوړ شوی به و، بیا به ووو چې ګزار به یې وکړه، دا سر به یې وله اوچکه او لابړه کاڼی به ورغړېد. دا یو لوی حدیث دی، وړاندې بل ورته به راشي. آخر کې رسول الله وی د ملیکو ته چې ټوله شپه م وګرځولم او دا مختلف حالات هم په ما وکتل، لږ تعبیر خو راته وکې که نه، نو ورته وی هغه سړی چې هغه بل به د ده سر په کاڼي وو، ملیکې ورته وی دا هغه سړی و چې قرآن ورته یاد و، خو د شپې وی نه تلاوت یې نه کو، قیام اللیل یې نه کو، او د ورځې پې عمل نه کو. مطلب دا شو چې تا ته څه یادی د شپې هغه چې دی په خپل مانځه کې وایه، تلاوت یې کوه. نو دی وی چې څنګه دی عن النبي صلی الله علیه وسلم سموره روایت کوي د پیغمبر علیه السلام نه فی رویا په باره د هغه خوب کې چې رسول الله خوب لیدلی و. نو ما وی هغه خوب کې که نه مختلف حالات و، هغې یو دام راځي یو سړی و بل سړی ورته ولاړ و، مش تاسو ته دغه لاس کې کونډه وه د اوسپنې، دی ولاړ سړی به د دې ناس سړی دی وختي ته دا کونډه ورواچولې چې شړق به یې وله ورکړه، دا دغه مخ به یې وله وشلو تر د دې غوږه پورې، بیا به دې بل پلو ور واوړېده، دا کونډه به یې د ده دې وختي ته واچوله. دا هم دغه و. ما ورته ووی دا څوک دی؟ وی وړاندې سه که نه. دا ډېر لوی حدیث دی. نو هغه دغه کوي چې دا کس څوک و چې دا یو سړی د بل سړی دا سر وو، دا هغه خوب دی. دا به راته وروسته د حدیث تفصیل سره راشي. قال ملیکې ورته ووی رسول الله ته اما الذي هر هغه کس اما الذي هر چې هغه کس دی یسلغو رأسه چې وهل کېده سر دغه بالحجر په کاڼي، هغه کاڼي باندې به ول هغه سر چې وچقه و، هر چې هغه سړی و چې هغه چقولی شو سر دغه په کاڼي، فإنه دا سړی چې دی دغه و چې یأخذ القرآن، ده د قرآن مجید صحیحه یاده کړې وه، د قرآن مجید صحیحه یاده کړې وه، خو د قرآن حق نه پوره کو، فیرفزه نو ده به دا قرآن پریښو، د شپې به نه راپاسېد، و ینامو عن الصلاة المکتوبه او دی بوده کېده د مانځه فرض نه، ماسوتن لمونځ به هم نه کو. د یو جرم او دویم جرم یې دا دی چې قیام اللیل به نه کو، د دې وجه نه نن د ده دا سر داسې وهلي کېږي. بابون دا بل باب دی، اذا نام کله چې یو سړی اوده شي ولم یصلي او هغه مونځ ونه کړه، نو بال شیطانو متیازې کړي وي شیطان فی اذنه د هغه په غوږ کې. یو سړی اوده وي اوده شي او مونځ ونه کړي، شیطان را پاسي د ده په دا غوږ کې متیازې وکړي. یو سړی اوده شي مونځ ونه کړي، مراد د مونځ نه کم مونځ دی؟ اکثر خلک دا وایي مراد د مونځ نه ماسوتن مونځ دی یا د سبۍ مونځ دی. ماسوتن مونځ دی ونه کړه همداسې اوده شوې، لاړ شو غرق او پرک شو، وګونه د شیطان د میتیازو نه ډک شو، یا د سهار مونځ دی ونه کړ. لیکن امام بخاري ترس چې دی نو هغه څه بل شانتې دی، دلته کې په تعجدو کې دا راوړو، مطلب دا دی تعجد، تعجد دا څه معمولي خبره نه ده. تعجد ځکه چې اکثر اکابر دا وایي تعجد سنت موقت دی، تر ټوله شپه د ماسوتن نودی او بیا د جمعې په شپو کې، او ماما ته د سار د اذان سره راپاسې، نو دا خو غیر مناسب کار دی. دا خو شیطان لګېدلی دی ستا په دا غوږونو کې، دغه کړي دي، متیازې کړي دي. کله چې یو سړی اوده شي او دې مونځونو کې، نو باله شیطانو متیازې وکړي شیطان فی اذنه، د هغه په غوږ کې. نو دا هم د دغه وکه ترغیب دی له ورکه چې قیام اللیل ګورې په کار دی. حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شو پنيز د پیغمبر عليه السلام رجل يوسري لاندلي کی دي سړي پس من غډير معلومات وکړه، خود د پنامه باندې من خبر نو شو چې دا سوکو. ذکر شو پنيز د پیغمبر عليه السلام رجلون یو سړی، څنګه فقیله اویلی شو چې ای د الله پیغمبره عجیبه سړی دی، ما زال نائما همیشه اودی اودو حتی تر دې پورې اصبحا چې هغه سبیی که. ځینې خلک وایي اودو تر دې پورې چې سبیی یې کوده ماسوتن مونځ یې ونه کړ، لیکن ما وی د دوی د طرز نه دا معلومیږي چې مراد د دې نه د ماسوتن مونځ نه دی، تعجد دی. د جمعې شپه وه، اوده شو او ټوله شپه هم داسې اودو حتی اصبحا تر دې پورې چې هغه سبیی که. ما قام الی الصلاة دې پانسید مانځه ته، مانځه له پانسید. فقال نو رسول الله اووی مجبور دی، خیر دی، معذور دی، خیر دی، منزل هغه سړی پاسی چې خو پاکی کنه، دا غریب ناولی دی، د شیطان دا ناولی متیازې هغه راغلی دی، د ده په دا غوږونو باندې ننوتی دی. ښه، نو پیغمبر اسلام څه ووی؟ فقال پیغمبر علیه السلام وی بال شیطانو متیازی کړي دی شیطان فی اذنه، د هغه په غوږ کې شیطان د ده په غوږ کې متیازی کړي دی. د دې څه مطلب؟ ستاسو دا حشوی که حقیقي معنی والیم سیده، څه مشکل نشته ښه چې تاسو وایې شیطان څنګه متیازی کوي؟ فانه یاکل ویشرب وینکه، شیطانان چې دی خوراکم کوي، سکاکم کوي، او دا شیم وسره شته وینکهو، نکاح ارسه کوي. نو چې خوراکم سړی کوي او سکاکم کوي او دا شیم وسره، نو دا هغه نه میتیازې کول څه تعجب دی؟ نه دی تعجب، میتیازې وکړي. نو بیا سوال دا دی چې ښه میتیازې کوي نو سترګې ولې ونه وې؟ په سترګو کې ولې میتیازې وکړي؟ یې په خوله کې ولې میتیازې وکړي؟ وایي د هغې وجه دا ده چې په خوله کې میتیازې چې وکړي نو په دماغو دومره اثر نه کوي، بل خوله پټوي. په سترګو کې چې ولې میتیازې وکړي نو دونه ننوځي نه، او چې په غوږونو کې ولې وکړي نو دا ننوځي او زر دماغو ته رسي، او دماغ او سوج او فکر یې ګنده ده شي. دا مو شو د بخاري یو حاشیه ده، هغه وایي دا بل شی وله ذکر ولې نه کو، میتیازې ذکر کړي او هغه نور ډک او دسمات یې ذکر نه کوي، چې ډک او دسمات یې وله شیطان په دا غوږ کې وکړي. وایي د هغې وجه دا ده چې د غوږ سوری نری دی، ډک او دسمات یې زر رسیږي نه، او دا تش او دسمات یې څه وي دا زر رسیږي. نو ما وی که معنی حقیقي والی هم صحیح ده، یا مراد د دې نه دغه د اثر د اثر هغه د شیطان دمونو او د شیطان هغه دغه چې وکم دغه د ټوټکې موټکې چې پې کولې هغې په داسې اثر وکړو لکه میتیاز چې چاله په غوږ کې وکړي او په هغې باندې اثر وکړي. نو دلته مراد د دې نه څه د انقیاد یعنې دې لاړه او د شیطان ماما یې څه چل وکړه اتباع یې وکړه. باب الدعاء بل سرنامک دی دا باب دی د دعا و صلات یو د مانځه من آخر اللیل په آخره شپه کې هلکه دا خپله سعادت ګڼئ چې سړی د شپې په آخر کې راپاسي. د شپې په آخر کې چې راپاسې څه کوئ هلکه د دوو خبرو خیال کوي یو منځو کې او بل دعاګانې غواړي. ځکه حدیث کې راځي چې الله تعالی چې دعاګانې ډېرې قبلی مستجاب و دعوت کم وخت چې وي نو هغه د آخر د شپې آخر اللیل د آخره شپه کې چې دی نو دعاګانې هم قبلیږي او که اعمال کې الله تعالی اعمال هم زر قبلی. باب و دعاء دا باب دی د دعا کولو و صلات د مانځه من آخر اللیل په آخره شپه کې چې دا کم پیشمنی وي. وقال الله تعالی په قرآن مجید کې وی د متقیانو بیان دی د متقیانو وی دا متقیان چې نن الله را واغشتل جنت ته داخل کړو نو خلک به تپوسو کی چې دې خلک چې دا جنت ته راغلل او دا دومره بې اندازې اکرام یې وشو د عزت یې وشو دا نعمتونه الله ورکړي دا ولې دوی به په دنیا کې څه کول. نو هلته قرآن مجید کې وی کنه نو او به ویلی شي چې کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون وی دوی به د شپې ډیر کم اوده کیدل. یو صفت یې دا و لږ اوده کیدل او زیات قیام اللیل. د یهجعون معنی کوي محمد علی اوده کیدل او دا ما نه دی دا ما زاید دی د دې معنی نشته. وکانو او دا متقیان چې دا نن په جنت کې دي قلیلا من اللیل په ډیره کمه حصه د شپې کې ما یهجعون دی بوده کیدل ټوله شپه په عبادت کې تلاوت کې ذکر کې مانځه کې دوی به دغه کوله. او وبالاسحار هم یستغفرون او چې بیا به سحر شو نو ځان ته به وی چې په لنډي کوتل کې د ټولو نه غټ ګناهګار زه یم. نو هغه استغفار او الله ته جړا ده. نو د یهجعون معنی کوي ینامون دی بوده کیدل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن غنم جهاب عن ابي سلمة و ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابو هريره نه دا حديث دو شاگردان نقل کوي یو ابو سلمہ چې د عبدالرحمن ابن عوف زوی دی او بل ابو عبدالله اغر دا ته بیان کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قال هغه وفرمایل چې کله د شپې د آخر وخت شي دا ثلث آخر چې تاسو ته وایې ینزل ربنا تبارک و تعالی د خپل شان مطابق را کوزیږي رب زمون چې هغه ډیر برکتی او لوی دی کل لیله هر شپه هر شپه الله د خپل شان مطابق دا را کوزیږي ال السماء الدنيا دی اسمان ته دا د دنیا اسمان نه دی دا پیل اسمان دی اسمان ته الله را کوزیږي دا کله د شپې په دې آخر ثلث کې حین یبقا کله چې پاتې شي ثلث اللیل هغه ثلث د شپې الآخر چې آخر دی شپه درې ځایه کې دوه ثلثه تیر شي آخري ثلث پاتې شي چې دا وخت راشي نو رب د خپل شان مناسب راکوشي نو دا بیا څه بل وخت بل قسم وخت دی. استاذ به وی دا د کتابونو نه مه معلوموي دا د اکابرو نه معلوم کې چې اکابر د دې وخت کم دغه کوي. اکابر وی چې خلکو ته د دې آخري ثلث خیر او برکت معلوم وي نو خلکو به ویلی وي چې په دې وخت کې اوده کیدل دا بالکل حرام دي. کدی خلکو ته دا خیر او د برکت اوم د دنیا خیر اوم د اخرت خیر خ نو دنا رب راکوش نو سوی استغفر الله لوی رب دی لوی رب داسې د خپلو بندگانو ته وی لکه سوالګرې چې چاته لګیی داسې دا لاسونه د خپل شان مناسب داسې نیولی او د دې بندگانو نه سوال کوي سوال داسې دا هم د هغه رحمت دی. یقولو الله وی من یدعونی څوک دی چې دعا غواړي زمانه من یدعونی څوک دی چې دعا زمانه وغواړي فاستجیب له چې زه دعا قبوله کړم د هغه سرنامه راغله که نه دعا په دې وخت کې دعاګانې غوښتل پکاري من یسالونی څوک دی چې زمانه غوښتنه وکړي یا د دنیا په مسلو کې من یسالونی څوک دی چې سوال وکړي زمانه فاعطیه چې زه ورکم هغه ته چې څه رانه غواړي چې ولې ورکم من یستغفرونی څوک دی چې هغه طلب د بخنې کوي زمانه فاغفرو له چې زه بخنه وکړم هغه ته دقه ربه په دقه وخت کې د خپل شان مناسبه نو استاذ به وي وګورئ ناجیز دي که نه دي ناجیز چې تا ته رب چې د باچایانو بادشاه دی هغه تا نه سوال کوي څوک دی چې زمانه دعا وغواړي چې دعا یې قبوله کړم څوک دی چې زمانه سوال وکړي چې سوال یې قبول کړم څوک دی چې زمانه بخنه د ګناهونو وغواړي چې زه بخنه وکړم او ته وایي استاذ به وي ته داسې ډټ پروت یې نو دا مناسب دی نه دی مناسب ښه دا بله مسله بهترینه طریقه دا ده بس ماسوتن مونځ وکړئ ځکه خو رسول الله د ماسوتن د مانځه پسې بې ځایه خبرې منی کړي دي بس ډېر ضروریات یې هغه وکړي او د هغې پسې اوده شي د شپې په اول کې ته چې دی نو مونځ مه کوې دغه دې دا نوافل اوده شي او چې دا اخري سلس پاتې شي که نه اخري سلس نو دقه وخت کې راپاسېدل پکاري من نامه هغه څوک چې هغه اوده شي اول اللیلې په اوله شپه کې په اوله شپه کې اوده شي ځکه د نفس هم پتا حق دی و احیا او بیا دې رونه کي آخره هو آخره شپه احیا معنه دې راژوندی کي معلومیږي دا خبره چې بېګاله زه ما ټوله شپه په خوب تیره کړي زما دا شپه داسې تیره شوه لکه مړه او چې پکې مې عبادت وکړه نو دا شپه څه شوه ژوندی شوه نو د شپې په اول کې خوب و احیا او بیا دې راژوندی کي راته دغه کي رونه کي آخره هو آخره شپه د دې دپاره دلیل بیانوي دا دغه نه دی تاسو خو سلمان صاحب چې دی دا ماجر صحابي دی ښه سلمان فارسی او ابو الدرداء چې دی نو دا د مدینې انصاری صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجر او د انصارو سره خپلو کې مواخات کړی و که نه نو سلمان فارسی او ابو الدرداء دا دوه د دې دواړو منځ کې مواخات کړی و چې هلکه تاسو سره خپلو کې دغه یې رونه یې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یو ځل د ابو الدرداء صاحب کور ته راغې دروازې چې راغې د هغه ښځې ولیده ام الدرداء نو هغه شاړه پاړه او زړې جامې د چولې وې اوس ښځه چې د هغې خاوند دي نو ګورئ هغه زړې جامې ناشي او نه داسې شاړه پاړه یي نو دې ورته وایي ماله کې سلمان صاحب ورته وایي دا ولې داسې شاړه پاړه یې ځان پوهیئ هغه ورته وایي شاړه پاړه ځکه یې ما چې ستا رور ابو الدرداء بالکل دنیا ته توجه نه کوي خو چې ماسوتن راشي کور ته بس په مانځه ودرېږي نو په مانځه ولاړي ولاړي ولاړي تر د سهاره پورې سره ماته راګوري نه نو چې راګوري نه څه ځان ورته ښکلې کوم ستا رور ابو الدرداء هغه دنیا ته نه ګوري وایي ښه چې دی کې ګور ابو دردا راغی ستاسو د حشوی چې ابو دردا راغی زر یې ورته د ډوډۍ غم وکړو چې ډوډۍ وخوړلی شو بیا دلته شپه م تېره کړه چې ماسوتان مونځ وشو اوس شپه تېری ابو دردا فقامه دغه شو ودرېد ورته وایي اوده شه سلمان فارسي ورته څه وایي اوده شه چې لږ وخت تېر شو بیا دې راپاڅېد بیا ورته وایي نم اوده شه وایي ښه صیبه چې د شپې اخري سلوش شو ورته وایي اوس دغه شه پاسه خو بیا یې پوهیي ګوره د شپې په اول کې خوبه آخر کې قیام اللیل او بیا یې پوهیي ان لربک علیک حق د رب هم په تا حق دی ټوله شپه په خوب کې مه تېروه ولنفسک علیک حق او د دې نفس هم په تا حق دی دا هم نه چې ټوله شپه دې ودرولي ودیم که بیا ورته وایي ولزوجک علیک حق او ستا د دې ښځې هم په تا حق دی دا نه چې ته اوس هغې ته توجه نه کوې نو بیا وت آخر کې وایي دین څه ته وایي فاعطی کل ذی حق حقه هر حقدار ته خپل حق ورکه دا دغه شو نو دا هغه دغه کوي وقال سلمان ریاضه پوه شوې ووی حضرت سلمان اوس خو دې سلمان صاحب خو ده کره دغه دی که نه میلمه دی لابی دردا چا ته ووی ابو دردا ته دې اوس پاسې د مونځ کوي ورته وایي نم اوده شه بیا د شپې پاڅېد ورته وایي اوده شه فلما کان من آخر الليل کله چې شو آخره حصه د شپې نو قال سلمان ورته ووی قومه پاسه دا یو دلیل شو د شپې اول کې آرام د شپې آخر کې قیام قال النبی خیر ابو دردا بیا لاړو رسول الله ته ووی چې بیګا خو سلمان صاحب داسې مسله وکړه نو قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ابو دردا ته ووی چې صدقه سلمانو رښتیا خبره کړې ده چا سلمان فارسی حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه خا وحدثنا سليمان قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن الاسود قال حضرت اسود وی سألت عائشه رضی الله تعالی عنها ما تپوسو که ده حضرت عائشی بی بینا چه کیف کان صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه سنگ و موز ده پیغمبر علیہ السلام بل لیل ده شپی مطلب داده رسول الله با ده شپی موز کم تیم که کو نو قالت اغی ورته جواب کیوی کان ینام اوله ده رسول الله ده طریقه و چه اغا بود که ده ده شپی پاول که و یقوم آخره او بیا با پاسه ده چه ده شپی پاخر که د شپې اخر کې به پاسید نو مونځ به یې کو چې دا پېشمني به شو نو ثم یرجعو بیا به رسول الله واپس راغی الی فراشه خپلې بشترې ته بیا به یې لږ ارام وکړو بشترې ته به راغی تاسو ویلي وو رسول اسلام ویلي وو که نه چې بهترین مونځ د چا دی هغه طریقه ده چې کوم حضرت داود علیه السلام به کوله نو ښکلې دا ده د نیمې شپې پسې پاسې کوی کوی عبادت خو چې خیر سره پېشمني شي بیا دغه وکړي آرام وکړي فاذا اذن المؤذن کله به چې اذان وکړو اذان کوونکي نو وسبه رسول الله به راټوپ کړو راپاڅېدو فان کانت به حاجة که د رسول الله بس ضرورت و که چېرې د رسول الله به کور والا ته ضرورت و پوهیږې په مطلب مطلب دا دی چې کور والا سره د میلاوېدو څه ضرورت دی و نو هغه به یې وکړو او بیا به یې د هغې پسې زر اختصله غسل به یې وکړو و الا و که ضرورت به یې نه و نو توضع خالص اودس به یې وکړو و خرجه او بیا به ووته دی کې یو بله طریقه ده چې سړی د خپلې بیبي سره میلاویږي ټیک ده که جواز والی د شپې په اول کې هم جایز دي خو بهتره طریقه دا ده چې د شپې اخیري ځکه چې د شپې اول کې خیټې ډکي نو چې سړی میلاویږي نو د ښځو خیټې به هم کورلار کوي او ستا خیټه به هم کورلار کوي او چې د شپې اخیر شي نو خیرت دا غی نقصان نی بیا بل دا دا چه خکلی طریقه دا دا چه سره قیام و لیلو کی که دا سره خز منه لاده رخه دا کنی منه لخپل کار ده کهی قیام و لیلو که او که او که چه خز تره شه لگه آرام و که آرام پسه بیا دا دا غوی طریقه و بیا چه ضرورت یا خپل ضرورت پورا که او غسل و که و الا او که ضرورت بینون و توزع او دست بیا و که و خرچه او بیا با منزل ووت سنگه